Josh Malerman, Kafes, 2. Kitap, Mallory, Jane Tucker, Körler Okulu. Mallory sırtını sınıflardan birinin tuğla duvarına vermişti. Kapı kapalıydı, Mallory yalnızdı, ışıklar sönüktü. Gözleri bağlıydı. Dışarıdaki koridorda vahşet çoktan başlamıştı. Bu sesi tanıyordu, onu kabuslarında işitiyordu. Oğlunu dünyaya getirirken birbirlerini parçalayan aklı başında insanlarla dolu düşmüş bir evin yakınlarında duyuyordu. Tom şu anda dışarıda vahşetin tam ortasındaydı ama Mallory oğlunun tam yerini bilmiyordu. Nefes aldı, tuttu, bıraktı. Kilidi çevirmek, kapıyı açmak, oğluyla kızını çığlıkların, cinnetin, çılgınlığın içinde bulmak için kapının koluna uzandı. Fakat o anda kapının diğer yanından bir çatırtı yükseldi. Duyduğu seslere bakılırsa biri kafasını koridorun duvarına vuruyordu. Elini kapının kolundan çekti. Olimpia'yı son gördüğünde 6 yaşındaki kız, Tucker kütüphanesinde Braille alfabesiyle yazılmış bir kitabı okuyordu. Kütüphanede ofisteki pick-up sayesinde okul hoparlörlerinden yükselen klasik müziğin tadını çıkaran bir düzine insan daha vardı. Mallory şimdi o insanların seslerine kulak kabarttı. Bu vahşetin kütüphaneye ulaşıp ulaşmadığını öğrenmesi gerekiyordu. Kızına ulaşıp ulaşmadığını. Eğer korktuğu başına geldiyse evvela Tom'u aramaya koyulacaktı. Kulak kesildi. Jane Tucker körler okuluna geldiklerinden beri dinlenmekle ilgili tonla şey öğrenmişti çocuklarından. Ve dünyayı asla onların duyduğu gibi duyamayacak olsa da elinden geleni yapabilirdi. Fakat dışarıdan çok fazla gürültü geliyordu. Kargaşa. Sesleri birbirinden ayırt etmek imkansızdı. Aniyete düştü. Kendisinden yaşça epey büyük olan kör kadını. Yalnızca birkaç dakika önce karnı acıktığından koridordan kafeteryaya doğru yürürken adının haykırıldığını duyduğu kadını. Mallory daha bu haykırışın tabiatını kavrayamadan kızın saçları polis sireni misali peşi sıra savrulan mavi sabahlığının içindeki Anetti elinden bir bıçakla köşeyi dönmüştü. Mallory kadının açık, bomboş bakan gözlerini fark ettiğinde kendininkileri kapatmaya ancak zaman bulmuştu. O kör, nasıl aklını kaçırmış olabilir diye düşünmüştü Mallory ve sonra adeta taş kesilmişti. Anetti gürültülü soluklarıyla çarçabuk yanından geçip giderken okulun derinliklerinden yükselen ilk ulumaları duyan Mallory, gözlerini açmadan en yakınındaki sınıfa girmiş ve kapıyı arkasından kilitlemişti. Şimdi kapının koluna bir kez daha uzandı. Tom'u son gördüğünde oğlan eskiden personellerin dinlenmek için kullandığı odada yeni bir icadın parçaları arasında diz çökmüş vaziyetteydi. O parçaların sorumlusu Mallory'ydi. Yalnızca 6 yaşında olan küçük Tom, tıpkı adını aldığı büyük Tom'un vaktiyle yaptığı gibi öteberi icat edip duruyordu. Genellikle Mallory'nin içinden oğlunun bu dürtüsünü hoşnutlukla karşılamak geliyordu. Bir annenin böyle yapması gerektiğini düşünüyordu. Ya da eski dünyadaki annelerin böyle yapmaları gerektiğini. Oysa Mallory şimdi, burada Tom'un yaptığı her şeyi parçalıyor ve ihtiyaçları olan tek korumanın göz bağı olduğunu ona hatırlatıp duruyordu. Ne var ki Anetti kördü ve şimdi aklını kaçırmıştı. Mallory kilitli kapının diğer tarafında ansızın patlak veren iğrençliğin seslerini duydu. Koridorda iki kişi kavgaya tutuşmuştu. Biri kadın, biri erkekti. Mallory çıkardıkları sesleri aklında canlandırmakta hiç zorlanmadı. Birbirlerini pençeliyor, tırmanıyorlardı. Gözlerine ve boğazlarına parmaklarını sokuyorlardı. Derken önce bir kemik çatırtısı, sonrasında da Mallory'nin gırtlak olduğunu tahmin ettiği bir şeyin yırtılma sesi duyuldu. Çıplak elle mi? Mallory kıpırdamadı. Bir vücut ahşap kapıya sertçe çarpıp kayarak fayans kapla zemine serildi. Kavgayı artık her kim kazandıysa o kadın ya da erkek kapının hemen dışındaki soluk soluğaydı. Mallory dinlenmeyi sürdürdü. Nefes aldı. Tuttu, bıraktı. Paniğin önünü almanın mümkün olmadığını biliyordu. Onun asıl isteği soluk seslerini aşıp koridorun ilerisinden gelen sesleri, burada yaşayan insanların çığlıklarını duymak, söylediklerini bilmesin, kelimesi kelimesine işitmek ve çocuklarının yerini saptayabilmekti. Buradan çok daha küçük bir evin tavan arasında doğum yaptığı zamanı hatırladı. Aşağıdan gelen o bağırışı anımsadı. Don battaniyeleri indirdi. Peki ya burada onları indiren kimdi? Koridordaki soluk sesleri kesilmişti. Fakat uzaklarda ahşaba indirilen yumruk sesleri, yumruklaşma sesleri ve akıl sağlığı yerindeki insanların son çığlıkları gitgide güçleniyordu. Mallory sınıf kapısının kilidini döndürdü. Ardından kapıyı açtı. Koridorda hiçbir hareketle karşılaşmadı. Üzerine çullanan kimse olmadı. Kimse konuşmadı. Az önceki kavgayı her kim kazandıysa çoktan çekip gitmişti. O esnada binanın daha derinlerinden feryatlar yükseldi. Boğuk ölüm çanları, son sözler ve dilekler. Yumruklar çarpışıyor, ahşap çatırdıyordu. Birileri bağırdı. Onu konuşmaya benzer anlamsız sesler takip etti. Kapılar savrularak açıldı, çarpılarak kapandı. Çocuklar bağırıyordu fakat ofisten gelen müzik hiç susmadı. Mallory açık kapının eşiğine yığılmış cesedin üzerinden atladı. Koridora çıkıp duvarın dibine sindi. Bir alarm sesi duyuldu. Okulun ön kapısı açılmıştı. Ritmik zonklama klasik müziğe öylesine aykırıydı ki sersemleyen Mallory bir an için çoktan aklını kaçırmış olduğunu sandı. Çocukları bir curcunanın içinde bir yerlerdeydi. Zihnini karşısındaki manzaraya kapatma umuduyla tir tir titreyerek kafasına sıkıca doladığı göz bağının altındaki kapalı göz kapaklarının ardında gözlerini üçüncü kez yummayı denedi. Tuğla duvar boyunca kayarcasına ilerledi. Fena halde istemesine rağmen ne Tom'a ne de Olimpia'ya seslendi. Nefes aldı, tuttu, bıraktı. Tuğlalar çıplak kollarını ve omuzlarını çiziyor, üzerindeki beyaz atletin kumaşını çekiştiriyordu. Mallory koridorun sonuna kızıl saçlı Anitti'nin elinden büyükçe bir bıçakla çıka geldiği tarafa yaklaştıkça alarmın sesi de yükseldi. İleride insanlar acı acı haykırdı. Yakında biri vardı. Yerde ağır, hantal bot sesleri ve bu kadar gayret sarf etmeye alışkın olmayan birinin homurtusu duyuldu. Mallory yine dona kaldı. Soluk soluğa olan adam kendi kendine mırıldanarak yanından geçip gitti. Acaba o da aklını kaçırmış mıydı? Mallory bilmiyordu, bilemezdi. Tek yapabildiği duvar boyunca kayarak ilerlemekti. O anda hiç yeri olmamasına rağmen burada geçirdikleri 2 yıla az da olsa şükran duyduğunu fark etti. Onlara soluklanması şansı tanıdığı için. Fakat küçük cam kürelerden ibaret bir kumsala düşen bir misket nasıl sonsuza dek kaybolursa, duyduğu minnet de öyle kayboldu. Uzun zamandır patlak vermesini beklediği dehşet gelip çatmıştı. Gevşeme. Tek kelimelik mantrası artık anlamını yitirmişti. Neden mi? Çünkü Mallory gevşemişti ve çocuklarının nerede olduğunu bilmiyordu. Bina gök gürültüsüne taş çıkartan metalik bir çarpma sesiyle inledi. Müziğin ve alarmın sesi yükseldi. Mallory sesliğini duyduğu çocukları sakinleştirmeye yeltenmedi. Kendi karanlığından çıkıp onların yardımına koşmadı. Yalnızca duvar boyunca kayarak ilerledi. Artık duvarla öyle bütünleşmişti ki tuğlalar tenini kanatıyordu. İleride bir hareketlilik oldu. Biri ayağını yere vura vura hızla üzerine geliyordu. Mallory nefesini tuttu. Fakat bu kişi yanından geçip gitmedi. Mallory, gözleri açık biri. Bir kadın. Ama kim? Beni yalnız bırak dedi Mallory. Lütfen. 6 ay önce doğum yaptığı o tavan arasında yalvaran sesinin yankısını duydu. Mallory ne oldu? Mallory kadının felici olduğunu tahmin etti. Gerçi şu anda önemli olan tek şey kadının aklına kaçırmış olup olmadığıydı. İçeri mi girdiler diye sordu kadın. Ben... Herkes aklını kaçırmış dedi kadın. Mallory yanıt vermedi. Kadın silahlı olabilirdi. O tarafa gidemezsin dedi kadın. Mallory çıplak bileğinde bir el hissetti. Hemen kolunu çekti ama bu defa da dirseğini tuğlalara çarptı. Senin sorunun ne dedi kadın. Aklımı kaçırdığımı mı sanıyorsun? Mallory kollarını ileri uzatıp canının yanmasına hazırlanarak koridorun sonuna doğru yürümeye koyuldu. Bir zamanlar körler okulunda kaybedilen ilerlemenin kanıtlarının, başarı belgelerinin, ödüllerin içinde durduğu, duvardan duvara uzanan cam vitrinin orada olduğunu biliyordu. O ise hızını alamayıp ocağın vitrine bodoslama giriverdi. Cama ilk temel saden omuzu oldu. Kesikler aceleci ve sıcak, acısı gürültülüydü. Mallory acıyla bağırdı ama sesi koridorlarda gittikçe artan kargaşa tarafından yutuldu. Bu onu yolundan alıkoyamazdı. Çocuklarının adlarını hala haykırmamıştı. Az önce kırmızıya boyanan parmaklarıyla duvara dokunarak iniltilere, bağırışlara ve metalin metale, yumruğun yumruğa çarpma seslerine doğru yürüdü. Birisi omuzuna sürtününce Mallory çarçabuk dönüp o kişi her kimse onu iteklemeye yeltendi fakat elleri kimseyi bulamadı. Orada kimse yoktu. Ama Mallory üşüyordu. Hiç kimsenin ona dokunmasını istemiyordu. Hiçbir şeyin. Kör olmasına rağmen aklını kaçıran Anitti'yi düşündü. Evet, eski usul delirmiş de olabilirdi. Fakat Mallory o yaratıkların saçtığı deliliğin nasıl göründüğünü bilirdi. Anitti öylece tozutmuş değildi. Hele ki göremediği de düşünüldüğünde. Acaba ne olmuştu? Anne! Mallory durdu. Bu Olimpia mıydı? Uzaktan gelen bu telaşlı ses. Doğurmadığı fakat öz evladı gibi büyüttüğü kıza mı aitti? Biri şu müziği kapatsın dedi Mallory. Bir şey söylemeye, tanıdık ve aklı başında bir ses duymaya ihtiyaç duyduğundan. Parmaklarını tuğlalara sürterek ilerideki 2 yıldır insanları okul etkinlikleri hakkında bilgilendiren ilanların asıldığı tahta panoya denk geldi. İleriden bir çığlık geldi. Arkasındansa ahşabın çatırtısı. Biri yanından rüzgar gibi geçti. Bir diğeri ise onun peşine takıldı. Mallory ağlamadı. Yalnızca dermansız dizleriyle ve omuzundaki sızım sızım sızlayan taze kesiklerle yürümeye devam etti. Az önce anne diye bağıran sesin muhtemelen 2 evladından birinin sesinin yankılarını duyabilmek için kulaklarını açık tutuyordu. Ama o ses sanki soluk almak için bir anlığına yüzeye çıkmıştı da sonra koridorun ilerisindeki öfkeli dalgaların arasında kaybolarak yine dibi boylamıştı. Mallory kendini amacına yönelik ama ağır adımlarla ilerlemesini söyledi. Tetikte olması gerekiyordu. Ayakta kalması gerekiyordu. Koridorun aşağısında bir oğlan haykırdı. Bir çocuk. Çıkardığı sese bakılırsa o da aklını kaçırmıştı. Mallory nefes aldı, tuttu, bıraktı. Kalabalık bir topluluğun aynı anda cinnet geçiren mensuplarının seslerine, o çıldırtıcı seslere doğru yürümeye devam etti. İkinci bir çocuğun sesini duydu. Sonra da bir üçüncünün. İçeri girdiler dedi. Fakat bunu söylemesine gerek yoktu. Üstelik bu defa kendi sesi bile onu yatıştıramadı. Sağında bir kapı dangırdadı. İleride, solda tekerlekli bir şey tuğlu duvara çarptı. İnsanlar çalık çığlığa küfürler savuruyordu. Mallory karşısındaki manzaranın neye benzediğini kafasında canlandırmaya çalıştı. 2 yıldır aynı binayı paylaştığı erkeklerle kadınların suratlarındaki ifadeleri, tuğla duvarlarındaki çentikleri, yıkıntıları, morlukları ve kanı, görsel belleğini dahi devreden çıkarmayı denedi. Sanki boşlukta olanları hayal etmek bile aklını kaçırmasına neden olacaktı. Gözünde bir yaratık canlandırmayı reddetti. Zihninin bu kadarını yapmasına bile müsaade edecek değildi. Yaralı omuzuna bir şey çarptı. Mallory omuzunu eliyle kavradı. Dokunulmak istemiyordu. Anitti'ye dokunulduğunu düşünüyordu. Yaratıkların deliliği. Dokunarak yaymaya başladığından kaygılanıyor, korkuyordu. Ama bu belki de bir ahşap parçasıydı. Başka bir tuğla. Ait olduğu elden kopup fırlamış bir parmak. Bir kadın uludu. Bir çocuk konuştu. Konuştu mu? Anne! Derken avucunda bir el buldu. Elin Olimpia'ya ait olduğunu anlaması bir saniyeden fazla sürmedi. Koridorun ilerisindeki çılgınlık semirdikçe semirdi. Buradan dedi Olimpia. Mallory vahşetten kaçmak yerine neden ona doğru yürüdüklerini kızına sormadı. Tom kargaşanın diğer tarafında olsa gerekti. Henüz 6 yaşında olmalarına rağmen liderliği Olimpia devraldı. Mallory gözyaşlarına boğuldu. Kendine mani olamamıştı. Kişisel karanlığında donun battaniyeleri indirdiği anda merdivenlerden zorla alt kata indirilmişti sanki. Nehri boylu boyunca takip ederek Jane Tucker körler okuluna hiç gelmemişti. Tavan arasının döşemelerinden geçerek aşağıdaki korkunç arbedenin ortasına sırt üstü düşmekteydi. Büyük Tom o gün ölmüştü. Oğlunun adını aldığı adam. Gerçi Mallory o anlara şahit olamamıştı. Alt katlardan daha güvenli diye. Tabii hala güvenlikten söz edilebilirse tavan arasına taşınmıştı. Fakat şimdi burada katliamı yakından duyuyordu. Katliamın arasında katlar yoktu. Sıradan insanlar yoldan çıkıyordu. Eskiden medeniyet timsali olan erkeklerle kadınlar kafayı tamamen kırmış, küfürler savurup birbirlerinin ve kendilerinin canlarını yakıyorlardı. Büyük bir şey parçalandı. Camlar patladı. Mallory konuşsa bile kızının sesini duyamazdı. Şu anda olayların tam ortasındaydılar. Olympia elini daha sıkı tuttu. Biri Mallory'ye çarpıp ayaklarına dolandı. Mallory duvara doğru savrulu bir yaralı omuzunu tuğlalara çarptı. Seslerden bazılarını tanıyordu. Burada 2 yıl geçirmişlerdi. İnsanları tanıyorlardı. Arkadaşlar edinmişlerdi. Değil mi? Mallory deliliğin derinliklerine doğru adım adım ilerlerken kafasının içinde kendi sesinin bir soru sorduğunu duyar gibi oldu. Göz bağını içerideyken de taktığı için sık sık azarlanmasına karşın sert güvenlik önlemleri almakta haklı çıkmamış mıydı? Ah, burada yaşayan insanlar onun önlemlerinden nasıl da gücenirlerdi. Ah, nasıl da Mallory'nin onlardan daha iyi olduğunu düşündüğünü sanırlardı. Tom dedi Olympia. Ya da Mallory öyle duyduğunu sandı. Bu dünyada en çok gıptayla baktığı adamın, akıl almaz bir ümitsizlik çağında iyimserlikten vazgeçmeyen o adamın adını. Evet, küçük Tom. Babası olmamasına rağmen büyük Tom'a çekmişti. Mallory onun daha güçlü göz bağları tasarlamak, pencereleri kat kat ahşap levhalarla kapatmak ya da 2 yıldır yuva bildikleri odanın duvarlarına pencereler resmetmek istemesine mani olamamıştı. Fakat yapmasına mani olmuştu. Biri Mallory'nin kafasını yanına vurdu. Mallory saldırganı iteklemeyi deneyerek kolunu savurdu ama Olympia onu deliğin derinliklerine çekti. Olympia dedi Mallory. Fakat başka kelime etmedi. Konuşamadı. Çünkü artık bedenler onunkine çarpıyor. Eşyalar tepesinde ve arkasındaki duvarda patlıyor. Küfürler kulağının dibinde haykırılıyordu. Eğer isterse kendini bunların kutlama sesleri olduğuna, çığlıkların dehşet değil de heyecan yüklü olduğunu ikna edebilirdi. Güm güm yere vuran ayakların, dans pistini döven ayakların sesi olduğuna. Elemin değil, neşenin hüküm sürdüğüne. Büyük Tom dünyayı böyle görmeyi mi seçmişti? Eğer öyleyse Mallory de onun gibi yapmayı becerebilir miydi? Tom dedi Olympia. Bu defa Mallory oğlunun adını tüm netinliğiyle duydu. Ve vahşetin diğer tarafına geçtiklerini anladı. Nerede? Burada. Mallory uzandı ve açık bir sınıf kapısının kasasına dokundu. Burası insan kokuyordu. Tom dedi. Anne dedi Tom. Mallory oğlunun sesindeki gülümsemeyi duydu. Oğlunun kendisiyle iftihar ettiğini sesinden anlayabiliyordu. Mallory oğlunun yanına gitti, diz çöktü ve gözlerini yokladı. Mukavvaya benzer bir şeyle kapatmışlardı. O anda Mallory, büyük Tom'un koltuk minderlerinden ve banttan yaptığı kaskı taktığını anımsadı. Koridorlarda hüküm süren kargaşa Mallory'nin hissettiği rahatlamayı gölgede bırakamadı. Çocukları bir kez daha yanındaydı. Ayağa kalktı titreyen sesiyle. ''Buradan gidiyoruz.'' Odanın ortasına doğru birkaç adım attı. Yatakları buldu. Battaniyelerden 3'ünü çekip aldı. ''Yine nehirden mi gideceğiz?'' diye sordu Tom. Arkalarındaki çılgınlık iflah olmak bilmiyordu. Botlar koridorun bir aşağısına bir yukarısına koşuyorlardı. Camlar kırılıyordu. Çocuklar haykırıyordu. ''Hayır.'' dedi Mallory. Ardından telaşla ''Bilmiyorum. Plan yapmadım. Alın şunları.'' diye ekledi. İkisine de birer battaniye verdi. Kendinizi bunlarla tepeden tırnağa örtün. Kör Anetti'yi, mavi sabahlığını, kızıl saçlarını ve bıçağı düşündü. Artık bize dokunabiliyorlar dedi. Anne dedi Tom fakat Mallory uzanıp oğlunun elini tuttu. Vahşet kabardı ve oğlanın dilinin ucuna kadar gelen soruları yuttu. Olympia Mallory'nin diğer elini tuttu. Mallory nefes aldı, tuttu, bıraktı. Şimdi dedi. Şimdi gidiyoruz. Hep birlikte sınıftan çıkıp koridora adım attılar. Ön kapıdan dedi Mallory. Bu vücudu ve zihni kürek çekmekten ve suda körlemesine ilerlemenin çileli dehşetinden bitkin düşen Mallory'nin çocuklarıyla birlikte 2 yıl önce girdiği kapıydı. Tabii bir de o zamanlar ucunu koparan Giri adında bir adam vardı. Mallory battaniyenin altındaki Mallory çocuklarının ellerini sıktı. Onunla konuşan Jesse adında bir adamdı. Mallory adamın aklı selim zamanlarında kendisine abayı yaktığını biliyordu. Ne var ki şimdi sesi kulağa hiç de aklı başındaymış gibi gelmiyordu. Mallory, çocukları nereye götürüyorsun? Acele edin dedi Mallory. Arkasına dönmedi. Peşlerine takılan Jesse'ye yanıt vermedi. Mallory dedi adam. Gidemezsiniz. Mallory bir elini yumruk yaptı. Arkasına döndü ve yumruğunu savurdu. Yumruğu Jesse'nin çenesinde olduğunu umduğu bir yere isabet etti. Adam bağırdı. Mallory çocukların ellerini tuttu. Tom ve Olympia onunla uyum içinde hareket ediyordu. Üçlü açık vaziyetteki ön kapıya doğru ilerlemeye koyuldu. Göz bağım işe yaradı dedi Tom. Korkusuna rağmen sesi hala iftiharla yüklüydü. Geldik dedi Olympia kapıyı işaret ederek. Mallory bir elini kapının arkasına dayadı. Jesse'nin ya da başka birinin peşlerinden gelip gelmediğini anlamak için etrafa kulak kabarttı. Nefes aldı, tuttu, bıraktı. Dışarıda kaç tane var diye sordu. Kaçının sesini duyuyorsunuz? Çocuklar suspus oldu. Okulun derinliklerindeki cinne sürüyordu. Fakat artık sesler içlerinden geliyor gibiydi. Daha uzakta. Mallory, Tom'un soruya tamı tamına bir cevap vermek istediğini biliyordu. Ama veremedi. Sayılamayacak kadar çok dedi Tom. Olympia. Bir duraksama oldu. Arkalarından bir çatırtı, bir çığlık. Çok dedi Olympia. Tamam tamam. Battaniyelerinizi çıkarmayın. Ben size aksini söyleyene kadar üzerinizde kalsın. Artık bize dokunabiliyorlar, anlıyor musunuz? Evet dedi Tom. Evet dedi Olympia. Mallory gözlerini üçüncü kez kapatmayı denedi. Hayal gücün dışarıda kol gezen yaratıkları kapatmayı denedi. Çok. Gözlerini döndürünce beşinciye, altıncıya kapatmayı denedi. Bunun hiç de adil olmadığına dair bir şeyler söylemek istiyordu. Bir akranıyla konuşmak istiyordu. Yaratıklar gelmeden evvel doğup büyümüş biriyle. Bir annenin ve çocuklarının yuvaya belledikleri yerden böylesine apar topar kaçıp arkalarında bıraktıklarından daha beter tehditlerle dolu bir dünyaya dalmak zorunda kalmamaları gerektiğini söylemek istiyordu. Çocuklarının ellerini sıkıca kavradı ve Jane Tucker körler okulundan dışarı ilk adımını attı. Bu yeni dünyaydı. Uzun yıllardan beri devran böyleydi. İsteriden mutlak bilmez diye. Tepeden tırnağa battaniyelere sarılmış ve gözleri bağlı halde yola koyuldular. Yalnız başlarına. Bir kez daha.